tebe mislim 24 sata na dan. Kome svake noći ti dolaziš u san. Želi da si kraj njega i o tebi mašta. I da se to desi, on činio ti svašta. Kome si inspiracija kada pesme piše? Kome si potreba kao vazduh koji diše? Ko te toliko voli da te sanja i bez sna? Misliš li možda da bih to mogao biti sam? Sedim u kući i plačem danima. Pravim se da me ne zanima. Pravim se da dobro sama. Kako mi je dobro znam. Tvoj dodir sanjam baš svakog dana. Sedim u kući i plačem danima. Pravim se da me ne zanima. Pravim se da dobro sama. Kako mi je dobro znam. Tvoj dodir sanjam baš svakog dana. Imaš li ideje ko se oko tebe trudi? Kad vidi s tobom neku godinu pomore ludi. Iako nije fajter, zbog tebe bi se tukao. A da te vidi s drugim, bi od muke pukao. Ko u tebe gleda kao da si od zlata? Ko bi hteo da mu se kačiš oko vrata? I kažeš mu ono što već unapred zna. Misliš li da bi to mogao biti ja? Sedim u kući.